आएगी एक दिन वो प्यार लाएगी एक दिन वो उसके माथे को चूम लूंगा उसकी बाहों में झूम लूंगा उसकी आंखों का मैं एक हंसी ख्वाब हूं उससे मिलने को मैं कितना बेताब तेरा